بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کی دوا ہے مدینہ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپسی پر دور سے مدینہ مدینہ دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی اور فرحت کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ وما اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المدینہ قط الا عرف فی وجہ البشر والفرح۔ ہے خوشیوں کا مرکز مدینہ مدینہ۔ اے غمزدہ مسلمانوں، وہ دیکھو مدینہ مدینہ آج بھی موجود ہے، وہ آج بھی مسکرا رہا ہے، ہر غم ہر پریشانی ہر تکلیف سے حفاظت کے نسخے سکھا رہا ہے، عزت عظمت اور ترقی کے راز بتا رہا ہے۔ اگر چاہتے ہو فلاح حقیقی، مدینہ کو دیکھو، مدینہ سے سیکھو۔ دشمنوں نے حملہ کر دیا، کیا کرنا ہے؟ مدینہ مدینہ سے پوچھو۔ قرضہ چڑھ گیا، کیا کرنا ہے؟ مدینہ مدینہ سے پوچھو۔ بیماریوں نے بے بس کر دیا ہے، کیا کروں؟ مدینہ مدینہ سے پوچھو۔ ہر حال ہر زمانے اور ہر لمحے کے لیے مدینہ مدینہ میں رہنمائی موجود ہے۔ مدینہ مدینہ میں تو ایسی برکت اور ایسا نور ہے کہ جس نے اس نور اور برکت کو اچھی طرح اپنے اندر سمویا، پھر وہ جس شہر یا گاؤں میں جا بیٹھا اسے بھی نام مل گیا، تعارف مل گیا۔ یہ بغداد، یہ جیلان، یہ کوفہ، یہ بخارا، یہ سمرقند، یہ اجمیر، یہ پاک پتن، یہ نظام الدین، مدنی فتوحات، مدنی برکات۔ آج چونکہ مسلمان مدینہ مدینہ سے رہنمائی نہیں لیتے، کوئی ادھر بھاگتا ہے کوئی ادھر، اس لیے پریشانی عام ہے۔ کامیابی، خوشی، فرحت اور عزت کے نسخے تو مدینہ مدینہ سے ملتے ہیں۔ اسلام نے مدینہ مدینہ کو اپنا قلعہ بنایا ہوا ہے اور ایمان نے مدینہ مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ اسلام چاہیے تو مدینہ مدینہ سے ملے گا، ایمان چاہیے تو مدینہ مدینہ سے ملے گا۔ کافروں منافقوں کو نہ دیکھو، مدینہ مدینہ کو دیکھو، دل کو سکون اور ایمان مل جائے گا۔ دلوں کی دوا ہے مدینہ مدینہ۔ منافق نہ جانے مدینہ مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو سرخ اور کالی طاغوتی آندھیوں نے مدینہ مدینہ کا رخ کر لیا۔ شیطان کوئی معمولی بلا نہیں، وہ انتھک اور بہت محنتی۔ ایمان کا نور جب مدینہ مدینہ کو اپنا مرکز اور ٹھکانہ بنا رہا تھا تو شیطان نے اپنے تمام ظاہری اور باطنی لشکروں کو اس نور کے مٹانے کے لیے مدینہ مدینہ کی طرف بار بار بھیجا۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، جنگ بدر پر اکسانے کے لیے شیطان خود مشرکین کی مجلس شورا میں موجود تھا اور پھر جنگ میں بھی میدان میں اترا، مگر جب حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو مجاہدین کے لباس میں دیکھا تو بھاگ گیا۔ اس نے کئی بار مدینہ مدینہ پر خبیث جناتی اور شیطانی حملے بھی کیے اور اپنے حواریوں کو بھی مسلسل بھڑکاتا رہا۔ تب مدینہ میں مقیم منافقین کہتے تھے، ان مسلمانوں نے ہمارا امن غارت کر دیا ہے، ہم عزت اور مزے سے جی رہے تھے، کھجوریں اگا رہے تھے اور بیچ رہے تھے، اطمینان سے رہتے تھے، مگر جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ہمارا شہر حملوں کی زد میں ہے۔ جیسا کہ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کے موجودہ حالات کے ذمہ دار مجاہدین ہیں، مجاہدین اگر وہاں مسلح جہاد نہ کرتے تو اہل کشمیر پر یہ ساری آفات نہ آتی۔ اب کشمیر والے مارے جا رہے ہیں اور مجاہدین چپ اور خاموش بیٹھے ہیں۔ وہ دیکھیں مدینہ مدینہ، وہاں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ ان مسلمانوں اور ان کے جہاد نے ہمارا امن تباہ کر دیا، ہماری معیشت تباہ کر دی، اور ہر سرخ اور کالا طوفان ہم پر چڑھ دوڑا۔ بات بظاہر وزنی تھی مگر حقیقت میں شیطانی تھی۔ مدینہ مدینہ اسی جہاد، اسی دشمنی، انہی حملوں کے بعد ساری دنیا کا مرکز بنا۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو کون جانتا اس شہر کو؟ بیماریوں سے بھری، غربت کا شکار، آپسی لڑائیوں سے کراہتی ایک انجان سی بستی، کھجور اور اس کی کھیتی باڑی، یہودی ساہوکاروں کی غلامی اور بس۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازنا ہو وہاں ایمان بھیج دیتا ہے، وہاں جہاد بھیج دیتا ہے۔ 10 سال بھی نہ گزرے تھے کہ ہر طرف مدینہ مدینہ کا نام پھیل گیا اور پورا ملک حجاز مدینہ مدینہ کے زیر حکمرانی آ گیا، اور پھر شام، عراق، روم، افریقہ اور دنیا کا ایک بڑا حصہ۔ کشمیر میں جہاد نہ ہوتا تو مسئلہ کشمیر کو کون سنتا، کون سناتا؟ جلوس، جلسے اور مظاہرے پولیس کے دستوں سے روک دیے جاتے ہیں، انڈیا کو 8 لاکھ فوج وہاں نہ بھیجنی پڑتی۔ آج جو ساری دنیا کشمیر کشمیر کہہ رہی ہے، یہ وہاں کے جہاد کی برکت سے ہے، ورنہ کون پوچھتا تھا اور کون سوچتا تھا؟ اہل کشمیر نے اپنے خون اور جہاد کی برکت سے اقوام متحدہ جیسے بے حس فورم میں حرکت ڈال دی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں اچانک جہاد پر ایسی پابندی لگی کہ جلسے بند، تقاریر بند، اخبارات بند، جہاد کا نام لینا جرم، مگر خون شہیدہ نے ایسی کروٹ لی کہ آج ملک کا بچہ بچہ جہاد پر بات کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم رو رو کر جہاد کی دعائی دے رہا ہے. پارلیمنٹ میں الجہاد الجہاد گونج رہا ہے. ہماری وہ دعوت جو ان ٹھنڈے محلات تک نہیں پہنچ سکتی تھی اہل کشمیر کے جہاد کی برکت سے ایسی پہنچی کہ اب ہر طرف جہاد کا جذبہ اور جہاد کی باتیں ہیں. لفظ پلوامہ جو کل تک جرم تھا آج ہر تقریر ہر تحریر کا لازمی حصہ ہے. مودی نفرت کا نشان بن چکا ہے. اہل کشمیر مسلمانوں کے ہیرو بن چکے ہیں. لوگ ان مجاہدین کو آوازیں دے دے کر بلا رہے ہیں جو پابندیوں کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں, اور خود کشمیر میں موجود مجاہدین ایسی شان سے لڑ رہے ہیں کہ وہ واقعی مدینہ مدینہ کے سپاہی لگتے ہیں. حالات حقیقت میں موجودہ حالات جہاد اور دعوت جہاد کی فتح ہے, مگر بعض فتوحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی خوشی غموں میں دب کر رہ جاتی ہے. مدینہ مدینہ نے ہمیں بتایا کہ آخری زمانے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی کمان میں مسلمانوں کی کفار کے ساتھ ایک جنگ ہوگی. اس جنگ میں بہت مسلمان شہید ہوں گے. کوئی گھر ایسا نہ ہوگا کہ اس کا کوئی فرد اس جہاد میں شہید نہ ہوا ہو. آخر میں مسلمانوں کو فتح مل جائے گی. تب امیر المؤمنین امام مہدی مال غنیمت تقسیم فرمائیں گے اور ایک ایک مجاہد کو جھولیاں بھر بھر کر سونا اور جواہرات دیں گے. مال خصوصاً مال غنیمت سے ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے. کفار پر فتح پانے سے ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے, مگر اس دن اتنی بڑی فتح اور اتنا زیادہ مال پا کر بھی کسی مجاہد کو خوشی محسوس نہیں ہوگی, کیونکہ یا اس کا بھائی شہید ہو چکا ہوگا یا بیٹا یا کوئی اور عزیز, اور ہر گھر سے کئی کئی شہیدوں کے جنازے اٹھ رہے ہوں گے. آج جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ بے آئینی ہی ویسے تو نہیں, مگر اس سے ملتے جلتے ہیں. اہل ایمان اور اہل جہاد جو کچھ چاہتے تھے وہی ہو رہا ہے. مسئلہ کشمیر فیصلہ کن حالات کی طرف جا رہا ہے. افغانستان میں اہل ایمان کی فتوحات ہیں. پاکستان کے لیے اس وقت ترقی اور فتح کا جو موقع بنا ہے وہ ملکوں کو صدیوں میں ایک آدھ بار نصیب ہوتا ہے. کاش یہاں کے حکمران مدینہ مدینہ سے سیکھیں اور کسی سے نہیں. اب ضرورت تو یہ تھی کہ اہل ایمان خوشی اور شکر مناتے, مگر دوسری طرف اہل کشمیر کی دردناک صورتحال ہے. ملک میں اہل ایمان کی ناجائز حراستیں اور گرفتاریاں ہیں, اور عجیب و غریب اذیت ناک پابندیاں ہیں. اس لیے چاروں طرف گونجتے الجہاد الجہاد کے نعروں سے بھی دل جھوم نہیں رہا. بس یہ مدینہ مدینہ کا فیض ہے, ہر خوشی کے ساتھ کچھ غم, ہر فتح کے ساتھ کچھ نقصان, تاکہ دنیا اور یہاں کے نتائج مقصود نہ بن جائیں, اہل ایمان غافل نہ ہو جائیں. باقی رہے منافقین تو وہ مدینہ مدینہ کو سمجھتے ہی نہیں, اس لیے ہر آزمائش پر مایوس ہو جاتے ہیں. منافق نہ جانے مدینہ مدینہ. بدن کی شفا ہے. مدینہ مدینہ سے جو دعائیں اس امت کو سکھائی گئیں وہ انمول تحفہ ہیں. حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر عظیم احسان. کاش مسلمان ان دعاؤں کو اپنائیں. آج کل فالج کا مرض پھیلتا جا رہا ہے, اس لیے مدینہ مدینہ سے یہ مبارک تسبیح سکھائی گئی. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ فجر اور مغرب کے بعد تین تین بار پڑھ لیا کریں. اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو غیر شرعی عملیات, وظائف اور پتھروں سے بچا کر خالص مدینہ مدینہ کا فیض اور وہاں سے سکھائی گئی مقبول و مستند دعائیں نصیب فرمائے. آمین یا ارحم الراحمین. دلوں کی دوا ہے مدینہ مدینہ, بدن کی شفا ہے مدینہ مدینہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.